السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے حضور نوجوان دوستوں، سنت والجماعت سرگودا، ہر ماہ انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات بعد از نماز مغرب ماہانہ اجتماع اور مجلس ذکر ہوتی ہے، اور آج ہمارا ڈویژنل سطح پہ سرگودا تربیتی طلبہ کنونشن بھی تھا۔ مجھے حضرت اقدس مولانا ہزاروی دامت برکاتہم کے صاحبزادہ مفتی اویس سلمہو نے فرمایا کہ ہمارے اس اجتماع میں تیری شرکت بہت ضروری ہے۔ میں نے بعد میں حضرت اقدس سے رابطہ کیا، میں نے کہا اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے فائدہ ہوگا کہ ہمارا ماہانہ اجتماع ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، حیات النبی کے عقیدے پر نہ علماء دیوبند میں اختلاف ہے، نہ پیغمبر کے صحابہ میں اختلاف ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ وقت کم ہے، اور میری خواہش ہے کبھی آپ راولپنڈی کے حضرات کنونشن مجھے دیں اور 3-4 گھنٹے بولنے کا مجھے کھل کر موقع عنایت فرمائیں، تو میں کتب کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ عقیدہ علماء حیات النبی پہ پیغمبر کے دور سے لے کے آج کے دور تک، میں کتب اور حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہر صدی میں اکابر علماء نے کھل کر اس مسئلے پہ لکھا ہے، اور قطن اس مسئلے پر علماء دیوبند میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ایک بات میں غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں تم اکابر کی بات کرتے ہو، ہم پیغمبر کی بات کرتے ہیں، تم اکابر کی بات کرتے ہو، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ان اکابر کی بات کرتے ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں، ان اکابر کی بات کرتے ہیں جو پیغمبر کی بات کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کے 9082 روایات تم اٹھا کر دیکھو، حضرت امام بخاری نور اللہ مرکد ہو کتنے احادیث کے اوپر ابواب قائم کرتے ہیں، اور اس ابواب کے تحت پیغمبر کی حدیث پیش کرنے کی بجائے پیغمبر کے صحابی کو پیش کرتے ہیں، کبھی صحابی پیش کرنے کی بجائے تابعی کو پیش کرتے ہیں، اور کبھی تابعی کو پیش کرنے کی بجائے تبع تابعی کو پیش کرتے ہیں۔ میں کبھی معذرت کے ساتھ علماء سے یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے مقامات پہ یہاں تو میرے مشائخ اکابر موجود ہیں، عام حضرات کا ذہن یہ ہوتا ہے بھائی ختم بخاری کروا لو، مولانا گمن سے بیان کروا لو۔ میں کہتا ہوں مجھے بخاری پر بولنے کا موقع دو، میں انم الاعمال بالنیات سے لے کے خدا گواہ ہے کلمتان تک چلتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں تراجم اور ابواب میں، اور امام بخاری احادیث میں موقف کن کا پیش کرتا ہے۔ ہمارا عام عنوان یہ ہے ہم نے بخاری کو عوامی لہجے میں بیان کیا جو نہیں ہے۔ میرا مستقل نیٹ پر ایک بیان موجود ہے، بخاری تیرا یا میرا، میں نے بخاری کے شیوخ، بخاری کے اساتذہ، بخاری کی سندیں، اور میں نے رجال پہ کھل کر گفتگو کی ہے، تمہیں پتہ چلے بخاری تھا کون۔ لیکن میں ایک بات صرف بخاری کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے اکابر کو پیش کرنا بطور دلیل کے یہ امام بخاری کا مزاج ہے۔ میں رات بیت جائے صرف ابواب اس پہ پیش کرتا چلا جاؤں، صرف دو باب بطور دلیل کے پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا ہے باب سجود الصوب فی شدت الحر، اس کے تحت امام بخاری حضرت امام حسن کے بارے میں کہتے ہیں قال الحسن وكان القوم يسجدون على الإمامة والقلم سوا. امام حسن نے قوم صحابہ کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے. امام بخاری باب قائم کرتے ہیں باب الاخذ باليدين مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے. امام بخاری فرماتے ہیں صافح حماد بن زید ابن المبارک بیدی ہے حماد بن زید ابن المبارک سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا تھا. تو امام بخاری تو اکابر کی بات کرتا ہے. بخاری مانتا ہو اور پھر اکابر کی بات نہ کرے مجھے تعجب ہے تیری عقل پہ. کبھی قرآنی آیات ہمارے خلاف پیش کریں گے اور یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ اللہ کہتا ہے ان سے جب کہا جائے قرآن کی بات مانو کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ہم تو اس کی بات مانیں گے جو ہمارے آبا و اجداد کا مذہب تھا لیکن تمہارے اس نظریے کی قرآن آگے خود تردید کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اس باپ کی بات مانو گے جس میں عقل بھی نہیں تھی اس کی بات مانو گے جو ہدایت پر بھی نہیں تھا. پتا چلا کہ باپ عقل والا ہو تو بات مانتے ہیں باپ ہدایت والا ہو تو بات مانتے ہیں. مجھے تم بتاؤ اکابر علماء دیوبند عقل والے نہیں تھے اکابر علماء دیوبند ہدایت یافتہ نہیں تھے. عقل اور ہدایت والے کی بات ماننا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. تمہیں کس احمق نے دھوکے کے اندر ڈالا ہے. خیر میں نے عرض کیا میں تمہید چھوڑ کے بات کرتا ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے عقیدہ حیات النبی علماء دیوبند کا متفق علیہ عقیدہ ہے اور میں چیلنج کے ساتھ بات کہوں گا پورے مجمع میں ایک چٹ پیش کر دی جائے اکابر علماء دیوبند میں کوئی ایسا دیوبندی بزرگ موجود ہو فریقین جس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو اور اس کا عقیدہ حیات النبی کا نہ ہو تو میں ایک چٹ پوچھے پیش کر دو میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. یہ موقف میرا نہیں ہے میرے اکابر علماء دیوبند کا موقف موجود ہے. میں آپ کی خدمت میں کتب پیش کرتا ہوں. میرے پاس صحیح بخاری جلد اول صفحہ 517 موجود ہے. اب میں کھول کر دکھاؤں گا تو بات لمبی ہوگی. شیخ محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخص ہے جو دیوبند کا بانی ہے. اس نے دیوبند پہ اینٹ رکھی ہے پانچ اینٹیں دیوبند کے بانی رکھی ہے ان میں ایک نام شیخ احمد سہارنپوری ہے. شیخ احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بل احسن ان یقال ان حیاتہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہ پیغمبر کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ بات یہ کی جائے کہ لا تقبہ موتن پیغمبر کی حیات کے بعد قبر میں موت نہیں آتی بل یستمر روحیہ بلکہ پیغمبر ہمیشہ قبر میں زندہ رہتا ہے. میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے ہدیہ تشیعہ حد مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 359 پہ لکھتے ہیں تمام انبیاء بالیقین اپنی قبروں میں زندہ ہیں. مولانا قاسم نوتوی کا موقف میں اگر کتابیں گنواؤں گا تو بہت وقت گزر جائے گا. میرے پاس تلیفات رشیدیہ فتاوی رشیدیہ مولانا گنگوہی کا موجود ہے. صفحہ نمبر 134 پہ لکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں اسی وجہ سے ان کو مستثنا کیا ہے. مولانا گنگوہی نے بات کون سی کی ہے توجہ رکھنا میں صرف وضاحت کرتا ہوں. مولانا نوتوی فرماتے حضرت گنگوہی فرماتے ہیں مسئلہ یہ چلا ہے کہ کسی قبر پہ جا کے میت کو کہہ سکتے ہیں میرے لیے خدا سے دعا مانگنا. فرمایا اختلافی مسئلہ ہے. بات کہتے ہیں مردہ سنتا ہے بعض کہتے ہیں نہیں سنتا. اس لیے جو کہتے ہیں سنتا ہے وہ کہتے ہیں دعا کرا سکتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں سنتا وہ کہتے ہیں دعا نہیں کرا سکتے. لیکن انبیاء کے سما میں کسی کو اختلاف نہیں ہے لہذا پیغمبر کی قبر پہ جا کے کہہ سکتے ہیں پیغمبر سے دعا کرائی جائے. میرے ہاتھ میں سن ابی داؤد کا حاشیہ موجود ہے جو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا اس حاشیہ میں شیخ الہند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الانبیاء احیان فی قبورہم فیمکنہم سماع الصلاۃ من صلی علیہم کیونکہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں تو ان کی قبر پہ صلاۃ پڑھی جائے تو پھر ابھی اس کو سنتا بھی ہے. میرے ہاتھ میں بذر المجہود موجود ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حتی سہارنپور نے لکھی ہے فرماتے ہیں اللہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ کما ان الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم ہمارے نبی قبر میں ایسے زندہ ہیں جیسے بقیہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اشرف الجواب حکیم الامت تھانوی کا موجود ہے صفحہ نمبر 321 پہ لکھتے ہیں بہرحال یہ با اتفاق کی امت ثابت ہے انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. الشہاب الساقب میرے ہاتھ میں حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم کی کتاب ہے جو احمد رضا خان کے اشکالات کے جواب میں لکھی گئی ہے. شیخ فرماتے حضرت علیہ السلام قبر مبارک میں زندہ ہیں. صفحہ نمبر 320 الشہاب الساقب کا مطالعہ فرمائیے. میرے ہاتھ میں کتاب خطبات حکیم الاسلام موجود ہے قاری محمد طیب نور اللہ مرکدہ صفحہ نمبر 18 پہ لکھتے ہیں علماء دیوبند صرف یہی نہیں کہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں مٹی میں بالکل سے سالم محفوظ اور محفوظ رہے گا بلکہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح سے جسم کے ساتھ زندہ ہیں جس طرح سے جسم کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، صحیح مسلم کا حاشیہ، صحیح مسلم کے شرح فتح الملہم، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمانے لگے، بڑی وضاحت سے بات کی ہے، فرمایا قبر الصلاۃ علی قبر النبی هو حی فی قبر الشریف ولحوم الانبیاء حلام علی الارض، انبیاء قبروں میں زندہ بھی ہیں اور انبیاء کے اجسام اللہ نے قبر مبارک میں محفوظ بھی رکھے ہیں. علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، علامہ عثمانی فرماتے ہیں قال المتکلمون المحققون من اصحابنا ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاته، محققین کا فیصلہ ہے انبیاء وفات کے بعد قبور مبارکہ میں زندہ ہے. شیخ زکریا کا رسالہ فضائل درود شریف موجود ہے، صفحہ 25 پہ لکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہے. میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے سیرت المصطفیٰ، علامہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جلد سوم صفحہ 162 پہ لکھتے ہیں تمام آل و سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز عبادات میں مشغول ہیں. حضرات انبیاء کرام کی حیات برزخی اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن بلا شبہ حیات حسی اور جسمانی ہے، اس لیے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عام مومنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے، تو نبی کی حیات جسمانی ہے. میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، یہ جلد صفحہ نمبر 319 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات مسلم ہے، اسی حیات روحانی میں درجات انبیاء کی حیات قوی تر ہے، اس کے بعد شہداء کی حیات، پھر جملہ مومنین اور مومنین کی. میرے ہاتھ میں کتاب آپ کے سامنے، یہ کفایت المفتی حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کی موجود ہے، فرمایا جماہیر امت صفحہ نمبر 102 پہ جلد اول جماہیر امت محمدیہ کا یہ قول ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطر میں حیات مخصوص کے ساتھ حیات ہے، باقی یہ کہ حیات اس حیات کی حقیقت کیا ہے، فرمایا حضرت حق ہی کو معلوم ہے. ہم اتنا عقیدہ رکھتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. فتاوی رحیمیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہاں پہ مولانا عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں کتاب الانبیاء صفحہ نمبر 113 پہ کھل کر بات کی ہے انبیاء علیہ السلام قبور مبارک میں زندہ. حدیث شریف سے ثابت ہے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہے اور نماز پڑھتے ہیں. میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے فتاوی مفتی محمود، توجہ رکھیں یہ فتاوی مفتی محمود کن کا ہے، حضرت مفتی اعظم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، اور میرے دوست آپ کے علم میں ہونا چاہیے. میں مانسیرا میں گیا، مجھے با حضرات کہنے لگے مولانا حیات النبی کا تذکرہ نہ کرنا. میں نے کہا عقیدہ تم نے لکھا ہے، تذکرہ میں نہ کرنا؟ کہتے جی کیا مطلب؟ کہتے ہیں ہمارے ماحول کو خراب نہ کرنا. میں نے کہا اگر ماحول کو خراب کرنا ہے تو پھر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو. مجھے کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب حیات النبی کے مسئلے پر اختلاف ہوا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا اجلاس جامعہ مدنیہ لاہور میں بلوایا، پانچ رکنی کمیٹی بنی ہے عقیدہ حیات النبی پر کتاب لکھنے کے لیے، اور انتخاب شیخ سرفراز کا ہوا، تسکین الصدور لکھی ہے. حیات النبی پہ کتاب تو لکھوائی جمعیت اور مفتی محمود نے ہے، میں نے بیان کیا تو مجرم بنا، تم نے کتاب لکھوائی تو کوئی جرم نہیں ہے. بھائی جرم میرا تو نہیں ہے، اگر یہ عقیدے کو بیان کرنا جرم ہے تو عقیدے کو لکھوانا جرم نہیں ہے. میرا جرم یہ ہے کہ میں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو بیان کیا ہے. فتاوی مفتی محمود میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 325 پہ ایک سوال لکھا ہے، ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم میں ہے، ایک کہتا ہے روح جسم میں نہیں ہے، ایک کہتا ہے حضور سنتے ہیں ایک نہیں سنتا، تو بات کس کی ٹھیک ہے؟ فرمایا جو کہتا ہے روح جسم میں ہے اور پیغمبر کے روضے پہ صلات پڑھو تو سنتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا عقیدہ بالکل درست ہے. پھر بعد میں سوال کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ درود و سلام پڑھا جائے تو نبی پاک سنتے ہیں؟ صفحہ نمبر 353 پہ روضہ اقدر پہ صلات و السلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہ بڑا کھل کے مفصل جواب دیا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے تفصیل سے فرمایا کہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے اس لیے پیغمبر قبر میں زندہ بھی ہیں اور پیغمبر کی قبر پہ صلات و السلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز بھی ہے. مولانا محمد علی جلندری کے سوان افکار موجود ہیں، اس کے صفحہ نمبر 324 پہ یہ کھل کے لکھا ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم آل و سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیوی جسد اطر میں جو حیات مانتے ہیں وہ ان کی روح کے تعلق سے مانتے ہیں، پتری حیات انسانی روح سے نہیں یکسر خالی ہوتی ہے، اس لیے اس پتری حیات کا کابر آل و سنت میں سے کوئی بھی قائل نہیں. جو حضرت کے دنیوی جسد اطر میں اس پتری حیات کا قائل ہو آل و سنت والجماعت کے اجماعی عقیدے کا منکر ہے. میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے حسن الفتاوى حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رفر اللہ مرقدہ کا صفحہ نمبر 561 پہ ایک لمبی بحث کی ہے. اگر میں بحث کروں گا تو بہت بات بڑی ہو جائے گی. حضرت نے بحث کی ہے کہ یہ قرآن کریم میں آیت ہے ولو انم اذلم انفسهم جاؤ کا فاستغفر اللہ. اگر تو بندہ گناہ کر لے پھر نبی کے پاس آئے اور حضور سے دعا کرائے تو دعا کروانا جائزہ کہ نہیں؟ فرمایا اس زندگی میں بھی جائز تھا اور پیغمبر کی وفات کے بعد قبر پہ جا کے دعا کرانا بھی جائز ہے. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجل استدلال بها انه صلی اللہ علیہ وسلم حج فی قبر بعد موته. چونکہ پیغمبر وفات کے بعد قبر مبارک میں زندہ ہے لہذا نبی کی قبر پہ جا کے کہہ سکتے ہیں حضور امانی دعا فرمائیے. میرے ہاتھ میں موجود فتاوی حقانیہ ہے, میں پورے ملک کے فتاوی جات پیش کر سکتا تھا. میں نے چند کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. فتاوی حقانیہ میں لکھا عقیدہ حیات انبیاء علیہ السلام کا ثبوت, کھل کے بات لکھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تمام آل و سنت والجماعت اور جملہ کابرین علماء دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ وفات موت کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. تمام آل و سنت والجماعت کا عقیدہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے حضرت حافظ الحدیث نمبر جو شیخ درخواستی کے حالات پہ لکھا گیا ہے. شیخ درخواستی کا قصیدہ چلا, مجھے ایک ساتھی نے میسج کیا, یہ میسج آج کل بھی چلتا ہے کہ نبی کے روزے پہ لکھے گئے اشعار اس غلط فہمی میں نہ رہنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پہ روزے پہ لکھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کے لکھے گئے ہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے اس انبیاء قبروں میں زندہ ہے. میرے ہاتھ میں کتاب موجود معرف الحدیث علامہ نعمانی رحمت اللہ علیہ کی ہے. اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 458 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بلکہ تمام انبیاء کا اپنی قبور منورہ اپنی منور قبور میں زندہ ہونا جمہور امت کے مسلمات میں سے ہے. میں علماء سے پوچھتا ہوں مجھے تم بتاؤ مسلمات کہتے کسے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں یہ مسلمات میں سے ہے, اجماعی عقیدہ ہے, یہ بڑی ضروری بات ہے, یہ امت کے مسلمات میں سے ہے. شفیع رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 397 پہ حیات جس میں حضرات انبیاء شہداء سے بھی زیادہ امتیاز و قوت رکھتے ہیں کے بر سے حیات حاصل ہے. فتاوی عثمانی جو ہمارے دارالعلوم دیوبند سے دارالعلوم کراچی سے مفتی علماء دیوبند کا مسلک, اس پہ لکھتے ہیں انبیاء وفات کے بعد اپنی قبور میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں, عالم برزخ میں ہونے کی وجہ سے یہ زندگی برزخی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو جس سے اثر کا تعلق قائم ہے وہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زائرین کے درود و سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں, معلوم نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جو خیر پورے ایک صفحے پہ یہ مسئلہ لکھا, مسئلہ زیر بحث آیات النبی میں جہاں تک اپنے سارے ذوق کا تعلق ہے دیوبندیت تو دیوبندی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ مانا جائے نبی کا منکر. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں چند کتابیں علماء دیوبند کے پیش کر دی ہیں. میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو, آپ کے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوگی, میں اس کو بھی واضح کر دوں. بھائی مولانا گمن کو چاہیے تھا قرآن پڑھتا, اس کو چاہیے تھا حدیث پڑھتا, علماء دیوبند اکابر کی بات کیوں کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں آج جھگڑا یہ نہیں ہے, جھگڑا صرف یہ ہے کہ جب میں عقیدہ حیات النبی کی بات کرتا ہوں بیٹا بیٹھ جائے ایک منٹ, جب ہم عقیدہ حیات النبی کی توجہ رکھنا ہم بات کرتے ہیں ادھر سے الزام یہ لگتا ہے کہ یہ بریلوی ہیں, ہم یہ کہتے ہیں نہیں نہیں جب وہ حیات نبی کا انکار کرتا ہے میں کہتا ہوں تم غیر مقلد ہو, وہ مجھے بریلوی کہتا ہے میں اسے غیر مقلد کہتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں بھی دیوبندیت کا نظریہ کیا ہے, میں کہتا ہوں یہ مسئلہ صاف ہو جانا چاہیے یہ دیوبند کا نظریہ کون سا ہے. ہماری ایک مرتبہ گجرا والا گفتگو چلی, مناظرین جمع ہوئے, کبھی مجھے لوگ کہتے تو گفتگو کرتا کیوں نہیں ہے, میں کہتا ہوں بات تو اصول سے ہونی چاہیے. میں نے کہا تم بھی خود کو دیوبندی کہتے ہو, ہم بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند کو تم بھی صحیح سمجھتے ہو ہم بھی صحیح سمجھتے ہیں. جھگڑا تو یہ کہ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے, اگر عقیدہ ممات دیوبند کا ہے تو دیوبندی تم ہو, اگر عقیدہ حیات دیوبند کا ہے تو دیوبندی ہم ہیں. پہلے یہ تو بات کر لو دیوبندی کون ہے. میں نے کتب دیوبند سے ثابت کیا ہے میرے نبی قبر میں زندہ ہے, علماء اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے, علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے, اور جو نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا اہل سنت والجماعت بھی نہیں ہے, وہ دیوبند بھی نہیں ہے. آپ میری تائید کرتے ہیں؟ توجہ، آپ میری تائید فرماتے ہیں؟ بولیے بھائی، تائید فرماتے ہیں؟ ایک منٹ ایک منٹ، آپ تائید کرتے ہیں؟ جن کا نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، ہاتھ کھڑے کرو. توجہ. اور جن کا یہ نظریہ ہو کہ جو مماتی بیدیو بندی ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرو، مجھے پتا چلے کہ تم میں کون ہے جو مماتیت کو بھی دیو بندی. توجہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، توجہ، اہل سنت والجماعت میں سے بھی نہیں اور دیوبند میں سے بھی نہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ مماتی دیوبندی نہیں ہے، اپنے ہاتھ کھڑے کرو. جو سمجھتے ہیں مماتی دیوبندی نہیں ہے، آپ دیوبندی سمجھتے ہیں تو بزرگا پھر ہاتھ کھڑا کیوں نہیں کرتا؟ تمہیں جھجک محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے عقیدے کے معاملے میں کوئی جھجک کی ضرورت نہیں ہے. ہم علماء دیوبند کے ساتھ ہیں، اللہ میں انہیں کے ساتھ زندہ رکھے، انہیں کے ساتھ اللہ میں قیامت کو حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.